اوس کو چری ستاسو سره دا خلق جګړی کوي نو تو ورته او آیا چې ما او زما پیروکارانو خود الله حکمونو ته غاړه کې خودلې ده نو بیا د اهل کتابو او غیر اهل کتابو نه تپوس کړای نو کو غاړه کې خودلا نو نیغه صحیح لاری بیا مندلا او کو دا غینې مخ واړو نو پتا باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہاری وا وړاندې الله پخپلا د خپلو بندگانو معاملاتو ته ګوري.